और क्या उसने उनको हिदायत ना दी कि हमने कितनी ही कौमों को उनसे पहले हलाक कर दिया जिनके रहने की जगहों में ये चलते फिरते हैं। बिलाशुबा इसमें यकीनन निशानियां हैं, तो क्या वो सुनते नहीं हैं।